Μη περιμένεις πια να'ρθω στο πλάι και την ανάσα μου στο προσκεφάλι σου. Μη περιμένεις πια, όλα σκορπίσαν αφού τα χείλη σου άλλον φιλήσαν. Από τα φάρμακια που έχεις δοσμένα σκότωσες ό,τι τα όμορφο για σένα. Κι από τον ερωτά μας μοναχά η κρύα στάχτη έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά.